Cam Kırıkları. Yazan Tennessee Williams. Çeviren Ayhan Uytun. Mikrofona koyan Kamuran Yüce. Oynayanlar kent oyuncuları: Amanda Yıldız Kenter, Tom Müşfik Kenter, Laura Çiğdem Selışık, Jim Tuncel Kurtiz. Teknik prodüksiyon Arif Temizer. Adım Tom. Bu akşamki oyunda rol alanlardan biriyim. Eserin diğer kişileri annem Amanda ve kız kardeşim Laura'dır. Bir de oyunun sonlarına doğru ortaya çıkan misafir genç var. Kendisi eserin en gerçek tipi. Dünyası bizimkinden tamamen farklı bir insan. Onu burada bir sembol olarak kullanıyorum. Şair olduğum için olacak, sembollere zaafım çoktur. Bu genç de hayatta çok bekleyip uğruna yaşadığımız her şeyi sembolize ediyor. Beşinci kişiye gelince onu bu akşam hiç işitmeyeceksiniz. Çünkü kendisi duvarda asılı duran bir resimden başka bir şey değil. Bu geniş tebessümlü adam babamdır. Bizi terk edeli çok olmuş. Günlerden bir gün santral memurluğu yaparken almış başını gitmiş. Gidiş o gidiş. Son defa ondan Meksika'nın Pasifik sahillerinden bir yerden kart aldık. Bütün yazdığı iki kelimeden ibaretti: merhaba, hoşça kalın. Oyunumuz hissi bir oyun. Çoğumuz hissi eserleri severiz. Ümit ederim ki bizimkinden de hoşlanacaksınız. Laura, Laura, kaç kere söyledim sana parmaklarınla lokmanı ağzına itme diye. İlle bunu yapmak icap ediyorsa bir parça ekmek kabuğu kullan. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu yemekten. Nedir bu canım? Bırak herkes istediği gibi yesin yemeğini. Çıra gibi de parlar hemen. Otur bakayım yerine. Ben kahveyi getireyim. Bari. Yo. Sen otur yerine. Bugün her işi ben göreceğim. Sen de evin hanımı olacaksın. Ama anne, kalktım bile. Otur diyorum. Yorulmaman lazım. Erkek misafirlerin seni daima güzel, zinde görmeliler. Kimseyi beklemiyorum ki bugün. Belli olmaz. Hiç ümit etmediğim bir zamanda çıka gelirler. Vaktiyle ben senin yaşındayken. Gene başlıyoruz. Hoşuna gidiyor, ne yapsın? Dinlemek bile istemiyorum. Hala hatırlarım. Bir pazar günü tam 17 genç gelmişti evimize. Hepsini birden nasıl ağırlardın onların? İyi konuşuyordum. İnanırım. Çenene diyecek yoktur. O zamanki kızların hepsi iyi konuşurdu. Bak sen. Gençleri nasıl oyalayacaklarını bilirlerdi. Sadece güzel bir yüzle mütenasip bir vücut kâfi değil insana. Bunların ikisi de vardı bende. Ama o zamanlar bir kıza asıl lazım olan şey biraz zeka, biraz bilgiydi. Allah aşkına bunları başka bir zaman anlat bize anne, ne olur. Sofrayı kaldırabilir miyim? İyi. Sen doğru ön odaya, daktilonun başına. Yahut steno çalış biraz. Genç ve güzel görünmeye bak. Neredeyse erkek misafirlerin gelmeye başlarlar. Kaç kişi bekliyorsun bugün? Kimsenin geleceğini zannetmiyorum. Hiç kimse mi? Şaka ediyorsun. Şaka falan değil anne. Bütün sebep sana çekmemiş olmam. Ne yapalım, herkes bir olmaz ki. Biliyor musun Tom, annem benim evde kalacağımdan korkuyor. Duydunuz ya, annem hep böyledir. Bazen onu dinlemekten bıkarsınız. Kız kardeşimse tamamen onun aksine sessiz sedasız kendi halinde bir kızdır. Şu anda içeriye gidip baksanız ya şömine üstündeki cam bebeklerinin tozunu alıyor veya modası geçmiş plaklarını derin bir melankoli içinde dinliyordur. Sen misin anne? Ne yapıyorsun? Hani daktilona çalışacaktın? Çalışıyorum. Yalan. Ne olur benimle böyle konuşma anne. Jüdilere gittin mi bugün? Gittin mi? Hayır, jüdilere gitmedim. Gidemedim. Keşke yer yarılsaydı da içine girseydim. Hep bunu diledim bugün. Söylesene, ne oldu anne? Ne oldum? Laura, kaç yaşındasın sen? Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Aklı başında bir kız zannederdim seni, yanılmışım. Ne olur anne, öyle bakma bana. Nedir bunlar Laura, ne yapacağız? Halimiz ne olacak? Sonumuz ne olacak? Ne oldu söylesene. Bugün öğleden sonra jüdilere gitmiştim. Dönüşte okuluna uğradım. Daktilo derslerin nasıl gidiyor diye soracaktım. Ya Doğru öğretmenine çıktım. Annen olduğumu söyledim kendisine. Kim olduğumu bile bilemedi. Hatta senin isminde birinin okula yazıldığını bile hatırlamadı. Ona sene başından beri kursa devam ettiğini söyledim. Önce bilmiyorum dedi. Sonra hatırladı. Sakın derslerin başlamasından bir iki gün sonra kursu terk eden şu sıkılgan küçük kız olmasın dedi. Hayır dedim, o olmasa gerek. Kızım Laura son 6 haftadan beri gün aşırı geliyor buraya. Kadın özür dileyerek devam defterini aldı. Adını buldu. Her şey dediği gibiydi. Kursa devam etmediğin günlere ait çapraz işaretlerini kendi gözlerimle gördüm. Hala inanamıyordum, olamaz dedim. Bir yanlışlık var bunda da. Peki başkasının ismiyle karıştırıyorsunuz onu. Katiyen diyerek seni o zaman çok iyi hatırladığını söyledi. Hatta ilk imtihanlarda ellerin titriyormuş. Tuşlara dokunamamışsın bile, sancılanmışsın. Sonra seni tuvalete götürmüşler. O günden sonra da bir daha kursa gitmemişsin. Eve telefon etmişler, kimse çıkmamış. Çalıştığım günlerdiydi herhalde. Bunları duyar duymaz fenalık geldi üstüme. Hemen oradaki bir sandalyeye çöktüm. Bir bardak su getirdiler. Laura, Laura düşün bir kere. 500 lira okul parası. Yok, para için pek fazla üzülmüyorum ama istikbalin hakkındaki ümitlerimin bir an içinde suya düşmesine yanıyorum. Laura bırak şu kitabı artık. Peki. Peki. Evden çıktıktan sonra ne yapıyordun dışarıda? Dolaşıyorum. İnanmıyorum. Vallahi dolaşıyorum. Dolaşıyormuş. O kış kıyamet daha incecik mantoyla. Peki nerede dolaşıyordun? Şurada burada. Xeria Park'ta. Geçirdiğin hastalığı ne çabuk unuttum. Kursa gitmekten daha iyiydi. O hale tekrar düşmek istemiyordum. Demek beni okulda olduğuna inandırmak için sabahın 7:30'undan akşamın 5'ine kadar sokaklarda dolaştın öyle mi? Zannettiğin kadar fena bir şey değildi bu. Isınmak için kapalı yerlere giriyordum. Nereye mesela? Müzeye. Hayvanat bahçesindeki camlı salona. Bazen de öğle yemeklerinden fedakarlık ederek sinemaya gidiyordum. Son zamanlarda ise vaktimi çoğunu tropikal nebatların yetiştirildiği büyük camlıkta geçirdim. Bütün bunları beni okula gittiğine inandırmak için yapıyordun demek. Ama neden Laura? Niçin? Yeise kapılınca yüzün öyle ıstıraplı bir ifade alıyor ki onu görmeye tahammül edemiyorum. Şimdi ne yapacaksın? Bütün hayatın boyunca pencere başında oturup gelen geçeni mi seyredeceksin? Yoksa cam bebeklerinle oynayıp babanın bıraktığı bu eski pikapla mı avunacaksın? İş yok, güç yok. Bütün yapacağımız birinin eline bakmak. Bak yavrum. Hayatta meşgale sahibi olmayan kocamış kızların başına gelecekleri çok iyi bilirim. Yengesinin veya eniştesinin sadakasıyla yaşayan çok kimseler gördüm. Yuvasız, korkak, kendilerini eksikli hissederek utançla yaşarlar. Kendimize böyle bir hayat mı hazırlıyoruz? Bu gidişle durumumuz hiç de bundan farklı olmayacak. Nasıl, hoşuna gider mi bu yani? Tabii bütün genç kızlar için böyle demek istemiyorum. Farklıları da vardır. Peki Laura, bugüne kadar hoşuna giden bir genç de mi olmadı hiç? Oldu. Çok eskidi. Sahi mi? Hı-hı. Geçenlerde resmi elime geçti hatta. Resmini mi vermişti sana? Hayır canım, okul yıllığında demek istiyorum. Ha, kolejden şu halde. Evet, adı Jim'di. Bak işte. Burada. O zaman oynadığımız operetin bir sahnesinde. Fevkalade sesi vardı. Bana Mavi Gül adını takmış. Mavi Gül mü? Onu da nereden çıkarmış? Bileyim ben. Öyle derdi işte. Okulun bütün kızlarıyla gezerdi. Ama ben aldırmazdım buna. Mesela Emily sınıfın en güzel kızıydı. Pahalı elbiseler giyerdi. Ama samimi değildi. Sonra Jim'in onunla nişanlandığını duydum. Hep iyi oldu. Şimdiye kadar muhakkak evlenmişlerdir. Ziya yok yavrum, Ziya yok. Bazen çalışmayan kızlar da sonunda iyi bir koca bulurlar. İnşallah sen de onlardan biri olursun. Mani. Ne var gene? Ben sakat. Bir daha bunu duymayayım. Sana kaç kere o kelimeyi ağzına almamanı söylemiştim. Sakat falan değilsin sen. Önemsiz, küçücük bir şey bu. Benim zamanımdaki o uzun etekler moda olsaydı kimse farkına bile varmazdı bunun. Ama madem ki böyle bir durum içindesin bugün, kendine bu kusurunu örtecek yeni meziyetler aşıla. Zeka, incelik, ne bileyim ben, bunun gibi şeyler işte. Baban da bol bol vardı bunlardan. Laura'nın kurstaki başarısızlığından sonra evimize bir genç getirme fikri gün geçtikçe annemin zihninde daha kuvvetli yer etmeye başlamıştı. Bu adeta onda sabit bir fikir haline gelmişti diyebilirim. Sabah akşam bu konuşuluyordu evimizde. Hemen hemen bu konuya temas etmeden geçen bir gecemiz yok gibiydi. Hatta hiçbir şey söylemediği zamanlarda bile bunu annemin yüzündeki ifadeden veya Laura'nın çekingen halinden anlamak mümkündü. Buram buram bu havayla dolmuştu evimizin içi. Fakat annem çok konuşmasına rağmen işi lafta bırakacak bir kadın değildi. Hemen duruma kendince bir yön vermeye girişti. Alo. Ha? Evet, öyle diyordum işte. Aa, fevkalade bir moda dergisi. Yeniden abone olmanı tavsiye ederim. Yeniden abone olmanı tavsiye ederim diyorum. Anne, ne olur bitir artık. Efendim? Aman yanmasın, yanmasın. Koş bak. Olur. Ha, olur olur. Güle güle. Neden beni susturmaya çalışıyorsun Laura? Tom yazı yazıyor, onu şaşırtıyorsun diye seslendim. Yarım saattir konuşuyorsun. Şimdi rahat rahat yazsın bakalım. Yalnız şu abajürü şöyle yanına koy. İnsan gözlerine dikkat etmeli. Milton da kördü diyeceksin ama bunun dehasıyla hiçbir ilgisi yoktu biliyorsun. Lütfen susar mısın anne, şunu bitireyim. Dik otur yavrum, dik otur. Niye omuzlarını öyle hasta kuşlar gibi öne düşürüyorsun? Görüyorsun ki meşgulüm anne. Ne olur üstüme varma bu kadar. Vaktiyle bu şekilde oturmanın iç organları ne hale getirdiğini gösteren bir resim görmüştüm. Bak dik otur, şimdi de göstereyim sana. Eğer deminki gibi oturursan miden akciğerlerine doğru bir baskıda bulunur. Akciğerler de kalbe. Bu suretle zavallıcık serbest hareket etmek için yer bulamaz. Elinin körü. Benimle böyle konuşma. Ya nasıl konuşayım? Ne var senin bugünlerde böyle? Bu evde benim diyebileceğim hiçbir şeyim kalmadı. Bağırma öyle, bağırma. Daha dün getirdiğim kitabı yok ettin evden. Tabii ederim. O iğrenç kitabı sana okutacağımı mı zannettin? Mr. Lawrence gibi hasta bir kafanın böyle bir zırva yazmasına, bunu da okumalarına ses çıkaramam tabii. Ama o kitabı asla evime sokmam. Asla, asla, anladın mı? Evinmiş. Kim ödüyor kirayı bu evde? Hı? Kim ırgatmış? Benimle böyle konuşma. Doğru, konuşmam yasak. Yalnız sen konuş. Bak Tom, bak dinle beni. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim işte. Gidiyorum ben. Beni dinlemeye mecbursun. Senin bu terbiyesizliklerinden bıktım artık. Artık tahammülüm kalmadı. Benim kaldı mı zannediyorsun? Hiç tükenmez mi zannediyorsun benim tahammülüm? Biliyorum. Sence ne yaptığımın, ne yapmak istediğimin hiçbir kıymeti yok. Düşünmüyorsun bile bunu. Bütün yaptıkların utanç verici şeyler. Onun için bu şekilde hareket ediyorsun. Her akşam sinemaya gittiğine inanmıyorum. Her gün sinemaya gidilir mi? Aklı başında olan hiç kimse bu kadar sık sinemaya gitmez. Sinemaya gecenin 11'inden sonra gidilip düşe kalka bir sapık gibi kendi kendine söylene söylene saat 7'lerde mi gelinir? 3 saat bile uyumuyorsun. Her sabah erkenden iş başına. Orada bütün gün ne halde olduğunu aklıma bile getirmek istemiyorum. Eminim ki bütün gün kendine malik değilsindir. Doğru, kendime malik değilim. Ne hakla işini, dolayısıyla ekmeğimizi tehlikeye atıyorsun? Hı? Günün birinde açıkta kalacak olsan neyle geçiniriz? Mağazadaki işime bayıldığımı mı zannediyorsun? Beni aşık mı zannediyorsun o adamlara? Hayatımı floresan ışıkları içinde mi tüketeceğim? Her sabah oraya gitmektense öleyim daha iyi. Bütün bu gayle ayda 400 lira için, öyle mi? Eksik olsun. Eğer dediğin gibi kendimi düşünmüş olsaydım bir gün bile burada durmazdım, anladın mı? Alır başımı dünyanın bir ucuna giderdim. Bırak kolumu annem, bırak beni diyorum. Seni tutan yok. Sadece nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Sinemaya dedim. İnanmıyorum ya bu yalana. Pekala, yalan söylüyorum öyleyse. Hayatında ilk defa yanılmıyorsun. Sinemaya gitmiyorum. Bir gangster çetesine mensubum, anladın mı? Bana katil Tom diyorlar. Silahımı bir keman kutusu içinde taşıyorum. Adam öldürüyorum. Gerçekte iki ruhlu bir hayatım var. Gündüzleri basit bir memur, geceleri ise yeraltılarının korkunç canavarıyım. Kumarhanelere gidiyor, rulet masasında servetler kaybediyorum. Bazen gözümün biri kapalı, sahte bir bıyıkla dolaşıyorum. Bana bu kılıkla yeşil şeytan diyorlar. Bunlar bir şey mi acaba? Eğer her şeyi sana söylesem gözüne uyku girmez geceleri. Düşmanların burasını dinamitle uçurmayı düşünüyorlar. Bir akşam birlikte uçacağız. Bayılıyorum buna. Ne mesut edecek bu beni bilsen. 50 minare boyu havaya uçup eski köyüne düşeceksin. 17 gencinle beraber, anladın mı ihtiyar cadı? Bebeklerim. Çabuk. Çabuk özür dilerim. Yoksa hayatının sonuna kadar seninle konuşmam. Tom! Tom, buraya gel diyorum sana. Laura, kardeşine söyle kahvesi hazır. Tom, neredeyse saat 7'ye geliyor. Hadi annemi kızdırma. Hem onunla konuş bu sabah. Özür dile. İlk o konuşmamaya başladı benimle. Sen özür dile, konuşur. Onun benimle konuşmaması bu kadar acıklı mı sanki? Barış onunla Tom, ne olur. Laura, dediğimi yapacak mısın yoksa ben mi gideyim? Şimdi gidiyorum, mantomu giyiyordum. Tereyağı başka? O kadar. Kardeşine söyle, kahvesi soğuyor. Dediğim yap, olur mu Tom? Pekala, pekala. Laura hala... Tom. Özür dilerim anne. Akşamki bütün söylediklerim için beni affet. Demek gözünüzde ben bir cadıyım. Demek çocuklarım benden bu kadar nefret ediyorlar. Hiç de öyle değil mi? Tom. Tom, çok üzülüyorum. Çok, çok üzülüyorum. Anlıyorum anne, anlıyorum. Biliyorsun, bugüne kadar bütün güçlüklere yapayalnız karşı koydum. Sen benim sağ kolumsun. Ne olur beni bırakma. Elimden geleni yapacağım anne. Biliyorum yapacaksın. Sonunda muvaffak olmaman için hiçbir sebep yok. Sizler en kıymetli varlığımsınız. Bunun için Allah'a şükretmeliyim, biliyorum. Yalnız bana bir hususta söz ver yavrum. Pekala, pekala. Asla bir ayyaş olmayacaksın. Söz ver. Söz. Beni en çok korkutan bu. Günün birinde bir ayyaş olacağından çok çok korkuyorum. Reçelden de yesene yavrum. İstemem. Bisküvi? Hayır canım, yalnız kahve içeceğim. Ama boş mideyle akşama kadar çalışamazsın ki. Daha 10 dakikan var. Acele etme, vaktim var. Çok sıcak şeyler midede kanser yapar. Süt karıştır biraz ha. İstemem. Ama soğutur, iyi gelir. Böyle daha iyi. Peki, sen bilirsin. Biliyor musun, Laura'yı demin mahsus dışarı yolladım. Sana bir şey söylemek istiyordum. Eğer bu sabah benimle konuşmasaydın, ben seninle konuşacaktım. Ne hakkında? Laura. Ha, anladım. Laura'yı bilirsin, sessiz bir kızdır. Ama öyle oluşuna bakma. Olmayacak şeyler üzerinde durup onları büyütüyor. Geçen gün odasına girdiğimde onu ağlar buldum. Sebep neymiş? Sen. Ben mi? Evet. Senin burada Mesud'u olmadığını zannediyor. Nereden gelmiş bu fikir ona? Bilmem. Ama senin de hareketlerin garip bugünlerde. Yok, tenkit ediyorum zannetme. İşinden memnun olmadığını biliyorum. Bu hususta fedakarlık göstermek zorunda kaldın. Ama biliyorsun yavrum, hayat kolay değil. Biraz tahammül göstermek lazım. Birçok şeyleri bugüne kadar sana söylemedim. Babanı sevdiğimi biliyor muydun? Evet. Seni de seviyorum. Çok seviyorum. Ama ona benzediğini görmek beni üzüyor. Sabahlara kadar eve dönmüyorsun. Geçen akşam seni o sarhoş halde görünce çıldıracağım zannettim. Laura evden nefret ettiğini, sırf bizden uzak olmak maksadıyla dışarıya çıktığını söylüyor. Tom, doğru mu bu? Hayır. Biraz önce bana birçok şeyleri bugüne kadar söylemediğini belirtmiştin. Ben de öyle. Ben de birçok şeyleri söylemedim sana. Neyse, bu konuya girmeyelim, daha iyi. Huzurunu kaçıran ne Tom? Her gece nereye gidiyorsun? Sinemaya. Maceradan hoşlanıyorum. İşim çok monoton. Sinema biraz heyecan katıyor ona. Ama bu bir değil, iki değil, her gece Tom. Şu halde canım, her gece macera istiyor. Herkes macerayı işinde buluyor. Ama onlar benim gibi mağazada çalışmıyorlar. Canım, dünyada herkesin bir işi var. Kimi fabrikada, kimi devlet dairesinde, kimi de senin gibi mağazada çalışıyor. Bunların hepsi işlerinde heyecan mı buluyorlar sanki? Canım, bulan da var, bulmayan da. Herkes senin gibi macera hastası değil mi? Erkek dediğin içgüdüsüyle hareket eder. Bu onu mücadeleci ve iyi bir aşık yapar. Benim çalıştığım yer bunların hiçbirini geliştirecek nitelikte değil. İçgüdü mü dedin? Bana içgüdüyü öğretmeye kalkma. Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. İnsanların ona ihtiyacı yok. Peki neye ihtiyaçları var? Ulvi şeylere. Zekayla ilgili şeylere. Yalnız hayvanlar içgüdüleriyle hareket etmeye mecburdurlar. Senin gayen şüphesiz ki onlarınkinden çok daha yüksektir. Hiç zannetmiyorum. Tom, şaka söylüyorsun herhalde. Neyse, bırakalım şimdi bunları. Asıl söylemek istediğim bu değildi zaten. Geç kalacağım. Otur yerine. İçime geç mi kalayım yani? Daha 5 dakikan var işte. Çabuk ol. Laura hakkında konuşmak istiyorum seninle. Peki, hadi çabuk ol. Onun için bir şeyler yapmalıyız Tom. Senden 2 yaş büyük olmasına rağmen bugüne kadar değişen hiçbir şey olmadı. Boşu boşuna zaman öldürüyor. Korkuyorum onun bu halinden Tom. Nesi var canım, tam bir ev hanımı. Bu zamanda ev hanımı diye bir şey yoktur. Varsa acırım ona. Bir kızın kocası, evi olmadan ona ev hanımı diyemem. Kocası mı dedin? Her gün biraz daha babana benziyorsun. O da senin gibi eve döndüğünde bir kelime söylemezdi. Günün birinde sırra kadem bastım. Geçen gün yazdığı mektubu gördüm. Ne tasarladığını biliyorum. Kör değilim, merak etme. Ama sen ne istersen yap. Yalnız Tom, yalvarıyorum sana. Eve bir erkek gelinceye kadar sabret. Nasıl? Laura birini bulup evlenir evlenmez istediğin yere gitmekte serbestsin demek istiyorum. Nereye istersen, anladın mı? Nereye istersen. Ama o zamana kadar kız kardeşine bakmak mecburiyetindesin. Kendimi karıştırmıyorum, ihtiyarım nasıl olsa geçinir giderim. Ama o genç, himayeye muhtaç. Kendisini daktilo kursuna gönderdim, başaramadım. Bir iki kere de beraberimde cemiyet toplantılarına götürdüm. Bir kelime bile konuşmadı kimseyle. Can bebekleri ve şu eski plaklardan başka hiçbir şey bilmiyor. Bir genç kız için nasıl bir hayat bu böyle? Ben ne yapayım yani? Bırak şimdi egoizmi Tom. Biraz da başkalarını düşün. Tom, atkını unutma. Ne diyordum? Nasıl söylemek istediğim şeyi unuttum canım. Çok geç kaldım anne. Tom, çalıştığın yerde şöyle efendi gençler yok mu? Neler söylüyorsun böyle kızım? Böyle içki içmeyen dürüst bir arkadaşın, hı? Varsa öyle birisi davet etsene buraya. Ne? Tanışıp konuşsunlar. Yani. Ne olur Tom, ne olur, bulacak anne mısın? Yalvarırım Tom. Pekala, pekala. Neredesin? Burada. Ha, ne yapıyordun karanlıkta? Bir yeni ayı seyrediyorum. Ah, sahi görmemiştim. Bir şey diledin mi? Bilmem. Peki. Demek ne dilediğini benden saklıyorsun. Benimse sizden gizli hiçbir şeyim yok. Ben sizler için saadetler diledim. Yeni ayı her görüşte bunu yaparım. Görmesem de öyle ya. Benzer Laura'ya bir genç için dilekte bulundu zannetmiştim. Bunu da nereden çıkardın? Geçen gün bana söylediklerini unuttun mu? Hayır, unutmadım. Evet, çalıştığın yerdeki gençlerden birini buraya davet etsen fena olmaz dedim. Söyledim. Evet. Ne oldu? Bir tane var, gelecek. Sahi mi Tom? Davet mi ettin? Evet, yemeğe. Tom, kulaklarıma inanamıyorum. Kabul etti mi? Evet. Ne fevkalade bir şey değil mi Tom? Seni memnun etmek için yaptım bunu. Ama kat'i olarak geliyor değil mi? Kat'i olarak. Evet. Ne zaman? Hemen. Hemen dediğin ne zaman yani? Yarın. Yarın mı? Yarın. Ama imkansız. Neden imkansız oluyor? Hiç vakit bırakmıyorsun insana. Ne vakti canım? Hazırlanmak için falan canım. Hemen o an bana telefon etmeliydin. Allah aşkına, bu işi o kadar büyütme anne. Neden büyütmeyeyim? Onu hiç hazırlıksız mı kabul edelim? Etrafa biraz çeki düzen vermemiz lazım. Üstelik yarın akşam için biraz da kafamı işletmem gerekiyor. Neden kafanı işletmen gerekiyormuş? Anlamazsın, sen karışma onun için. Çocuğu bu vaziyette mi kabul edeceğiz? Bir dakika şimdi. Aklıma geldim. Bir iki parça gümüşümüz var. Onları iyice temizlerim. Eski sofra örtüsüne pek gitmeyecekler ama aldırma, ne yapalım artık. Peki biz ne giyeceğiz? Yeni bir tek şeyimiz yok. Canım, ne büyütüyorsun her şeyi bu kadar? Bu öyle bir çocuk değil. Tom, nasıl böyle konuşuyorsun? Hayret ediyorum. Bu evimize gelen ilk misafir. Kim bilir Laura ne kadar sevinecek. Bak anne, eğer bu şekilde hareket edersen ben bu işten vazgeçerim. Sakın ha. Kimse de gelmez sakın, buraya. Sakın, sakın ha Tom, öyle bir şey yapma. Çok ayıp olur bir defa. Şimdi düşünelim bu işi biraz. Çok sıkışık bir durumda olmamıza rağmen belki kardeşine kretondan bir entari yapabiliriz. Herhalde pahalıya patlamaz bize. Şu koltuğu da tamir ettirmek lazım. Sonra hay Allah, keşke vaktimiz olsaydı da duvar kağıtlarını da değiştirseydik. Tom, adı ne bu gencin? O'Connor. Jim O'Connor. Ha, İrlandalı demek. Yarın günlerden cuma. Onlar cuma günü umumiyetle balık yerler. Yarın ona güzel bir ıskara yapayım. Tom, sen nereden tanıyorsun onu? Mağazadan tabii. Başka nereden olur? Ne bileyim ben canım. İçki kullanır mı? Niye soruyorsun bunu bana? Biliyorsun, baban içerdi. Gene başlama anne, Allah aşkına bunlara. İçiyor mu yoksa? Bilmiyorum. Tom, bunu öğren. Her şeye tahammül ederim fakat içkiye asla. Asla kızımı içki içen bir gence veremem. Sanki her şey oldu bitti de çocukcağız evimize bile gelmedi. Ama yarın gelecek işte, gelecek. Bense onun hakkında henüz hiçbir şey bilmiyorum. Bu işi çok uzattın anne. Sana samimi olarak bir şey söyleyeyim mi? Bu meselenin üzerine bu kadar düşme. Herkes ilk tanıştığı kızla evlenmez ya. Bir defa olsun ağzından müsbet bir şey çıktığını duymadım yani. Ne iş yapıyor mağazada? Kontrol memuru. Kontrol memuru. İyi, iyi, fena değil değil mi? Oldukça önemli bir iş. Biraz gayret etseydin sen de onun gibi olabilirdin. Kaç lira alıyor ayda? Ne bileyim ben. Herhalde 600 lira falan alıyordur. Pek fazla bir şey değil. Benimkinden 200 lira fazla. İyi, biliyorum ama işte ne de olsa bir aile geçindirmek için az bir para. Ama O'Connor evli değil ki. Canım, günün birinde evlenecek ama. Dereyi görmeden paçaları sıvıyorsun anne sen. Hayatımda senin gibi insan görmedim yani Tom. Yarının bugün, bugünün de öbür gün olacağını bir an bile aklına getirmiyorsun. Zamanın bir kuş gibi uçtuğunu, bir şeyler yapmazsak bütün hayat boyunca pişman olacağını düşünmüyorsun. İyi ki söyledin, bugünden itibaren düşüneyim bari. Bırak alayım şimdi Tom. Başka ne biliyorsun onun hakkında? Soyadı neydi? Delini. Baba tarafından da İrlandalı demek. Üstelik içki de içmiyor. Öyle demiştin değil mi? Telefon edip sorayım istersen. Ne münasebet canım. Seni sorduğunu söylerim ona. Sakın ha, bunu açıkça yapamayız tabii. Benim zamanımda bir kız birinden hoşlandım, bunu babasına söylerdi. Kızın babası da erkek hakkında tahkikat yapardı. Böylece muhtemel hatalar daha başlangıçta önlenmiş olurdu. Peki kendin böyle bir hataya nasıl düştün? Ne bileyim ben nasıl oldu. Herhalde onun yakışıklı hali beni büyüledi. Bir gülmesi kâfiydi. Zaten bir kız kendine erkeğin yakışıklı görünüşüne kaptırdı mı hayır etmez. İnşallah arkadaşın yakışıklı değildir. Doğrusunu istersen hayır. Sivilceli yüzlü, iri burunlu biri. Kendisini bilen bir kız her şeyden evvel erkekte karakter arar. İşi dışında başka bir şey yapıyor mu? Gece kurslarına devam ediyormuş. Radyo mühendisi olacakmış galiba. Bravo. Demek hayatta ilerlemek isteyen bir genç. Bu gibi noktalar kızı olan bir annenin bilmek istediği şeylerdir. O kimse ister kızına talip olsun, ister olmasın. Yalnız bir şey hatırlatayım sana. Ona Laura'dan hiç bahsetmedim. Bizim maksadımızdan haberi bile yok. Sadece yemeğe davet ettim onu. İşte bütün konuşmamız da bundan ibaret. Zaten daha fazlası da senden beklenmez. Kız kardeşini görür görmez buraya gelmekle ne kadar isabetli davrandığını anlayacak. Yalnız unutma, fazla ümide kapılmayalım. Saçma. Sevilen insanın kusuru görülmez anne. Laura da bizim için öyle. Hatta onun ayağının sakat olduğunu bile unutuyoruz bazen. Tom! Bir daha duymayayım ağzından bu lafı. Maalesef hakikat bu, öyle değil mi? Üstelik dahası da var. Dahası da var ne demek? Biliyorsun diğer kızlara hiç benzemiyor. Doğru, ama bu onda bir meziyet gibi duruyor. Hiç de öyle değil, herkes onu çok kapalı buluyor. Kendine göre bir dünyası var. Bu tip şeyler dışarıdan insanlara biraz garip ya, görünür. Garipmiş, hiç de öyle değil. Bütün söylediklerim doğru anne, sen de biliyorsun. Nesi doğru, izah et bakalım, nesi doğru? O küçük cam bebeklerinin dünyasında yaşıyor. Eski modası geçmiş plaklarıyla avunuyor. Birçok zamanlar bizle beraber bulunduğundan bile bir haber. İşte bu gibi şeyler demek istiyorum, anladın mı? Laura neredesin? Buradayım mutfakta. Bırak onları şimdi, buraya gel. Evet. Gel bak yavrum. Yeni ayı gördün mü? Hadi bir dilekte bulun. Ne dileği? Hadi yavrum bir dilekte bulun. Ne isteyeyim bilmiyorum ki. Birazcık saadet. Birazcık şans yavrum. Böylece ertesi akşam Jim'i eve yemeğe getirdim. Onu daha evvel okuldan tanıyordum. Kolejin kahramanıydı. İyi huylu, ateş gibi bir çocuktu. İyi basketbol oynardı. Takım kaptanıydı hem de. Okul temsillerinin hemen hepsinde rol alırdı. Her zaman en ilerideydi. Sonraları biraz okulu bitirdikten sonra o durumunu devam ettiremedi. Şimdi ise benimkinden pek farklı olmayan bir işi var. Mağazada tek konuştuğum insandı o. Belki eski parlak günlerini hatırlayan niye gene insan olduğum için bana yakınlık duyuyor. Hatta bu arada bir sırrıma bile vakıf olmuştum. Mağazada müşteri olmadığı saatler usulca tuvalete sıvışır, orada şiir yazardım. O bunu biliyordu. Shakespeare adını takmıştı bana. Diğerleri beni şüpheli nazarlarla süzerken o benimle şakalaşırdı. Zamanla bu hali öbürlerine de tesir etti tabii. O düşman nazarlar üzerimden kalktı. Çok geçmeden onlar da benimle konuşmaya, şakalaşmaya başladılar. Laura'nın Jim'i daha o günlerden okuldan tanıdığını biliyordum. Çünkü Stahiş de onun sesinden bahseder dururdu. Ama Jim'in onu hatırlayıp hatırlamadığını bilmiyorum. Çünkü ikisi de çok ayrı karakterdeydiler. Ama Laura'yı hatırlamasa gerek. Çünkü öyle olsaydı geçen gün onu yemeğe davet ederken bana seni yalnız yaşıyorsun zannetmiştim demezdi. Yakında bir kız kardeşim olduğunu öğrenecek zaten. Ne var Laura, titriyorsun? Çok sinirliyim. Anneciğim. Niçin? Olmayacak bir şey büyüttün. Duyan da bir şey var zannedecek. Bazen seni hiç anlayamıyorum Laura. Ne zaman bir şey yapacak olsam hemen direnirsin. Gel şöyle kendine bak. Dur bir dakika, bir şey unuttum. Ne? Enterini güzel gösterecek bir iki garnitür. Vakitler ben de takardım. İstemiyorum. Sen beni dinle, tak onları. Sebep? Doğrusunu istersen göğüslerin biraz zayıf. Bunlar seni biraz daha dolgun gösterecek. Bizi gören ava çıkıyoruz zannedecek. Doğru tabii ya, ava çıkıyoruz. Bak şimdi kendine aynada. Nasıl? Fevkalade. Fakat bütün bunlar bana gülünç geliyor. Hiç gelmesin. Fevkalade güzel oldun Laura. Onlar da neredeyse gelirler. Tom'a biraz fazla para verdim. Mr. O'Connor'u yürütmesin. Ne oldu? Adı neydi dedin? O'Connor. Jim O'Connor. Olmaz. İmkansız bu. Emin misin adının Jim O'Connor olduğunu? Evet, niye soruyorsun? Tom'un sınıf arkadaşı Jim mi? Vallahi bilmiyorum. Tom'la aynı yerde çalışıyorlarmış. Biz kolejdeyken bir Jim O'Connor vardı. Eğer bu akşam Tom'un getirici oysa... Yok, katiyen oturmam onunla aynı masada. Bu da ne demek? Ne budalaca sözler bunlar böyle. Hani hatırlıyor musun, geçenlerde bana hoşlandığın bir kimse olup olmadığını sormuştun. Ben de sana bir resim göstermiştim yıllıkta. İşte gelen o. Seviyor muydun onu yavrum? Bilmiyorum anne. Yalnız gelen oysa yemeğe oturamam sizinle. Zannetmem, herhalde o değildir. Yok, değildir. İhtimal bile vermiyorum buna. Ama buna rağmen gelirse bizimle sofraya oturacaksın Laura, unutma. Madem öyle istiyorsun. Bir tek kelime daha duymak istemiyorum bu konuda. Saçmalıklarından bıktım artık. Yerine otur, kulağını kapıya ver. Tom anahtarı unutmuş, kapıyı açarsın onları. Ne olur anne sen aç. Ben mi? Yok, benim işim var, daha balığın mayonezini hazırlamadım. Ne olur bana yaptırma hadi, bunu. Hadi makul ol, işi uzatma. Topu topu evimize bir kişi geliyor. Hadi işte, hadi. Laura, gidiyor musun gitmiyor musun? İmkansız. Laura hadi, niçin imkansız? Başın dönüyor. Başın dönüyormuş, benim neden dönmüyor? Kardeşin de sen de beni hayretler içinde bırakıyorsunuz. Biraz normal hareket et canım. Hadi. Hadi. Neymiş kapıyı açmamana sebep? Pekala, hadi, gidiyorum. Kapıya, marş. Gidiyorum. Arkadaşım Jim. Bu da kız kardeşim Laura. Ah, senin bir kız kardeşin olduğunu bilmiyordum Shakespeare. Tanıştığımıza sevindim Laura. Ben de. Elleriniz buz gibi. Şey... Plak dinliyordum da içeride. Mutlaka klasikti dinlediğiniz. Isınmak için şöyle bir caz plağı çalmanız lazım. Şöyle geçelim. Laura, sen de geldiğimize haber ver anneme. Hı, peki. Laura çok sıkılgandır. Sıkılgan mı? Şimdiki kızlarda ender rastlanan bir şey bu. Bana bir kız kardeşin olduğunu hiç söylememiştin. Şimdi öğrendim işte, var. Tom. Efendim. Geldiniz mi? Evet. Rahatınıza bakın. Biraz sonra sizi çağırtacağım. Mr. O'Connor'a sor bakalım, ellerini yıkamak ister mi? Aa, teşekkür ederim efendim, işten çıkarken yıkadım. Siz bilirsiniz. Bugün Mr. Mendoza senden bahsediyordu mağazada. Lehimde mi? Ha, pek değil, eğer gözünü açmazsan işinden olacaksın. Benim de umurumdaydı sanki. Onlar yapmazsa ben yapacağım bunu. İşlerini de Mendoza'ların da başlarına çalsınlar. Artık sinemada beni avutmuyor. Sinema mı? Evet, sinema. Ondan da usandım artık, alıp başımı gideceğim. Ne zaman? Yakında. Nereye gideceksin? Nereye olursa olsun. Nasıl olsa Deniz Adamları Kulübü'ne üyeyim. Aidatı geçen gün ödedim. Elektrik parasını oraya yatırdım. Elektriği keserlerse aklın çabuk gelir başına ama. O zaman ben uzaklarda olacağım ama. Ya annen? Ben babama benzedim. Şu duvardaki fotoğrafa bak, nasıl sırıtıyor görüyor musun? 16 seneden beri meydanda yok. Sadece konuşuyorsun, o kadar. Annen ne diyor buna? Şşt, şşt. Geliyor annem. Bunlardan hiç haberi yok. Oo, bu ne güzellik böyle. İlk defa senin ağzından bir kompliman işitiyorum. Evimize hoş geldiniz Mr. O'Connor. Hoş bulduk efendim. Demek Mr. O'Connor sizsiniz. Takdime lüzum yok. Hakkınızda Tom'dan birçok şeyler duyuyordum. Nihayet geçenlerde ona, madem ki bu kadar yakın arkadaşsınız, niçin kendisini bir akşam yemeğe çağırmıyorsun? Kendisiyle tanışmış oluruz dedim. Tom, balkon kapısını aç yavrum, hava güzel. Biraz daha oturalım mı? İnsan böyle havalarda her şeyin hafifini istiyor. Giyimin, yemenin. Kışınsa aksine insanın kanı çekiliyor. Mevsim değişince de insanın kendisini ayarlaması güç oluyor tabii. Bu sene havalar hiç beklenmedik bir zamanda birden güzelleşti değil mi? Halbuki işte her sene bir şeyler dikerdim mevsim değişirken. Bu sene de doğru sandığa gidip eskilerden en hafifini çıkardım. Köhne bir şey ama ne kadar serin tuttuğunu bilseniz. Anne, yemek hazır mı? Git kardeşine sor. Biliyorsun ki bu akşamki yemekten o sorumlu. Ona karınlarımızın zil çaldığını söyle. Hadi canım. Laura ile tanıştınız mı Mr. O'Connor? Bize kapıyı açtı. Öyle mi? Güzel kız değil mi? Evet efendim. Laura gibi bir kızın ev hanımı olması ender rastlanan bir şey. Çok şükür ki hem güzel hem de ev hanımıdır. Bakın ben hiç öyle değilim. Genç kızlığımda da değildim. Kekten başka hiçbir şey pişiremezdim. Ama tabii evde birkaç hizmetçimiz vardı. Sonra hiçbiri kalmadı. Her şey bir anda yok oluverdi. Beni bekleyen olaylara karşı hazırlıksızdım. Civarımızdaki arazi sahiplerinden birinin oğluyla evlenip hizmetçiler içinde yaşayacağımı zannetmiştim. Fakat bir kadın ne yapabilir? Erkek gelip seçiyor onu işte. Sonra düşündüklerimin hiçbiri olmadı. Telefon santralinde çalışan bir adamla evlendim. İşte resmi orada bakın, duvarda asılı. Derken günün birinde bizi bırakıp uzaklara gitti. Şu anda nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Kim bilir nerededir. Kendi dertlerimle sizi de sıkıyorum, kusura bakmayın. Tom, Tom. Efendim. Yemek ne oldu? Hazır. Öyle mi mükemmel? Laura nerede? Laura biraz rahatsız galiba. Belki de bizimle yemeyecek. Laura. Efendim. Laura. Bizimle beraber yemeğe oturacaksın. Hadi çocuklar, içeri geçelim. Biliyor musunuz Mr. O'Connor, çoktan beri böyle nefis bir gece geçirmem. Eyvah, elektrikler söndü. Kontak galiba. Başımıza gelenleri şimdi. Üzülmeyin canım, belki genel bir arızadır. İyi ki bu şamdanları sofraya koymuşum. Güzel durur diye düşünmüştüm. Kimin aklına gelirdi işe yarayacağı? Birinizde kibrit var mı? Bende var efendim, bende var. Bir dakika. İşte oldu. Elektrikten anlar mısınız Mr. O'Connor? Biraz. Sigortalar ne tarafta? İçeride, mutfakta. Ama dikkatli olun, düşmeyin. Nasıl, bulabildiniz mi Mr. O'Connor? Araştırıyorum. Buldum. Ama iyi göremiyorum. Tamam. Şimdi buldum. Yok, sigortalarda bir şey yok galiba. Saatten olsa gerek. Tom, sana geçen gün verdiğim makbuzu herhalde yatırmayı unutmamışsındır. Ben onu unuttum anne. Tahmin etmeliydim bunu. Belki de Tom onun arkasında bir şiir yazmıştır. İnanırım, yaparım. İşte unutkanlığının cezasını çekiyoruz şimdi. Mum ışığında kaldık, gördün mü? Ben bayılırım mum ışığına. Bu romantik olduğunuzu gösterir Mr. O'Connor. Ama asla Tom'u affettirmez. Mama Fi gene şirkete teşekkür etmeliyiz. Yemeğimizi bitirinceye kadar beklediler. Hadi bakalım Tom, şimdi dikkatsizliğinin cezasını çek. Tabakları mutfağa taş. Ben yardım edebilir miyim acaba? İyi ya. Siz rahatınıza bakın. Canım, herhalde benim de yapacağım bir şey vardı. Madem bu kadar arzu ediyorsunuz, ben size şu şamdanlardan birini vereyim. Ön odaya gidip Laura'ya yoldaşlık edin. Her ikisini birden götürebilecek misiniz? Bir deneyeyim bakayım. Tamam, işte oldu. Hadi bakalım Tom, düş sen önüme. Şuraya halının üzerine oturabilir miyim? Tabii, nasıl istersiniz. Ya siz, yere oturmayı sever misiniz? Bir yastık verir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Bir de kendinize. Nasıl, rahat mısınız? Ben de. Biraz ciklet ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim, istemem. Canım, oyalanıyor insan onunla. Şu cikleti icat eden adamın kazandığı o serveti düşünseniz aklınız durur. Laura, size bir şey sormak istiyorum. Tom sizin çok sıkılgan olduğunuzu söylüyor, doğru mu bu? Bilmem. Biraz eski kafalısınız galiba. Ama bu tiplere bayılırım ben. Çok mu şahsi şeylerden bahsediyorum? Bana biraz ciklet verir misiniz Mr. O'Connor? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Hala şarkı söylüyor musunuz? Ben mi? Evet, hatırlıyorum, çok güzel sesiniz vardı. Beni dinlemiş miydiniz? Pek çok. Beni hatırlayacağınızı zannetmiyorum. Vallahi doğrusunu isterseniz, sizi görür görmez gözüm ısırır gibi oldu. Hatta bir ara isminizi hatırlar gibi oldum. Fakat bir türlü bulamadım. Alıştığımız isimlerden birine hiç benzemiyordu. Mavi Gül müydü yoksa? Mavi Gül mü? Öyle ya, Mavi Gül. Biliyor musunuz, bir türlü sizi okuldan tanıdığımı çıkaramadım. Şimdi hatırlıyorum. Birbirimizi oradan tanıyoruz. Hey Allah'ım. Sizin Shakespeare'in kardeşi olduğunuzu bile bilmiyordum. Çok affedersiniz. Ziyanı yok. Ama birbirimizle konuşuyorduk, öyle değil mi? Evet. Okul korosunda beraberdik. Tamam, hatırladım şimdi. Hep geç kalırdınız. Merdivenleri çıkarken çok zorluk çekerdim. O zaman ayağımda alüminyum kalıp vardı. Her adım atışta ses çıkarırdı. Öyle mi? Hiç duymadım ben. Gürültüsü bana araba tekerleği gibi gelirdi. Hiç dikkat etmedim. Ben içeri girmeden herkes yerine oturmuş olurdu. Onların önünden geçmeye mecbur kalırdım. Yerim salonun en arkasındaydı. Buraya varıncaya kadar herkes bana bakardı. Siz de çok alınganmışsınız canım. Evet, öyleydim. Şarkı başlar başlamaz sanki üzerimden büyük bir yük kalkardı. Şimdi hatırlıyorum, doğru. Mavi Gül derdim size. Ama nereden gelmişti bu isim aklıma? Ben çocukluk işte. Hiç başka arkadaşınız oldu mu? Çok az. Ne zaman başlasam sonu gelmezdi. Yani çok sıkılgandınız demek istiyorsunuz. Bu kusurumu yemeye çok uğraştım. Fakat nafile. Her şey zamanla düzelir Laura, üzülme. Bazen düşünüyorum, kendilerini daha yakından tanıdıktan sonra insanlar hiç de göründükleri kadar üzücü değiller. Bunu katiyen aklınızdan çıkarmayın. Herkesin kendine göre bir derdi var. Yalnız siz değilsiniz dertli olan. Siz bunun aksini düşünerek ümitsizliğe düşüyorsunuz. Ama bir kere olsun bakın etrafınıza. Göreceksiniz, sizin gibi ümidini yitirmiş binlerce insan var. Mesela beni alın. Biliyorsunuz ne kadar parlak bir öğrenciydim. Ama şimdi o günlerden pek az şey kaldı geriye. Her şeyde birinciydim. Hatırlıyorum. Herkes size hayrandı. Ya siz? Tabii bendim. Neden olmasın? Sizin imtihanlarınız nasıl gitti? Bir tanesine girmemiştim. Sonra ondan da vazgeçtim. Şey diyecektim. Emily Meisenbach nasıl? Onu görüyor musunuz? Şu aptalı mı? Niçin böyle konuşuyorsunuz onun hakkında? Canım aptal da ondan. Hala onunla arkadaşlık ediyor musunuz? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Nişanlıymışsınız. Aa, bütün kızlar böyle şeyleri yaymaktan hoşlanırlar. Hayır, yani böyle bir şey yok. Onun olması canım. Neyse, Emily'den bize ne? Siz ne yaptınız okuldan sonra? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Muhakkak bir şey yapmış olmalısınız. Daktilo kurslarına devam ettim biraz. Bravo, nasıl gitti? Pek iyi değil, yarıda bıraktım. Rahatsızlandım. Şimdi ne yapıyorsunuz peki? Yaptığım pek bir şey yok. Sakın beni bir şey yapmadan miskin miskin oturuyor sanmayın. Bir cam bebekleri koleksiyonum var. Oldukça vaktimi alıyor. Çok dikkat isteyen bir şey. Ne koleksiyonu bu böyle? Camdan yapılmış şeyler. Çok mu çocukça buluyorsun? Bakın Laura, sizin yegane kusurunuz ne biliyor musunuz? Kendinize itimadınız yok. Bir aşağılık duygusu içindesiniz. Aşağılık duygusunun ne olduğunu biliyor musunuz? Anlatayım. Eğer bir kimse kendisini olduğundan daha küçük görürse, kendisinde aşağılık duygusu var demektir. Bunu çok iyi bilirim çünkü bir zamanlar bende de vardı. Anladığıma göre sizinki çok fazla. Fakat ben sonunda onu yenebildim Laura. Hatta bugün gece kurslarına devamımı buna borçluyum. Bu sebepten de seni gayet iyi anlıyorum. Bir şahıs olarak kendinize itimadınız yok. Bu akşam konuşmalarımızdan anladım bunu. Bunu kendi kendinize o kadar büyütmüşsünüz ki sonunda okulu bırakmaya kadar götürmüş sizi. Halbuki bir ufak kusurdan ibaretti bu. Fark edilmiyordu bile. Fakat siz onu kafanızda büyüttünüz, büyüttünüz. Size tavsiyem ne biliyor musunuz? Başka bir yönde üstünlüğünüze inandırın kendinizi. Hangi yönde mesela? Şöyle bir etrafınıza bakmanız kafi. Binlerce insan göreceksiniz. Gelmişler, gidiyorlar. İçlerinden hangisi sizden, benden veya öbüründen eksikli? Ama herkes kendine göre bir noktada geliştirmiş kendisini. Bazısı birden de fazla. Beni al mesela. Tek ilgilendiğim konu elektrik. Radyo mühendisliği üzerine bir kurs takip ediyorum. Üstelik gündüzleri de oldukça mesuliyetli bir işim var. Bütün bunlar niye? Çünkü televizyonun geleceğine inanıyorum. Bir yandan o gelişe dursun, bir yandan da ben kendimi ona hazırlıyorum. Çok konuştum galiba. Yok Hatice. Peki siz ne yapıyorsunuz? Diğerlerine tercih ettiğiniz bir alakanız yok mu hayatta? Tabii var. Güzel, ne mesela? Söylemiştim ya size daha önce, cam koleksiyonum. Ha evet. Nasıl bir şey bu peki? Bakın işte bunlar. Camdan yapılmış küçük hayvanlar. Ne kadar küçük görüyor musunuz? Bakın bu en yaşlıları. Yalnız dikkat edin, nefes almakla kırılırlar. Dokunmayayım daha iyi, oldukça beceriksizimdir. Böyle işlerde çok. Hadi canım korkmayın, onu size emanet ediyorum. Gördünüz mü oldu işte. Işığa bayılır. Bakın üzme nasıl süzülüyor içinde. Cam da ondan. İçlerinde en çok onu severim. Peki nesi var bunun? Alnındaki küçük boynuzu görmüyor musunuz? Evet doğru. Ama bunların nesli çoktan tükendi. Kendisini çok yalnız hissediyor olmalı. O şikayetçi değil bu halinden. Rafta diğer boynuzsuz hemcinsleriyle iyi anlaşıyor. Eliniz mi yoruldu? Verin bana, yerine koyayım. İşte oldu. Bu müzik sesi nereden geliyor? Yanımızdaki komşulardan. Sanki içerki odadan geliyormuş gibi. Vals yapar mısınız? Hadi gelin bir deneyelim. Ben dans edemem. Gene başladı mı şu aşağılık duygusu? Hayatımda dans etmiş değilim. Aldırmayın canım, bir deneyelim hadi. Ya ayağınıza basarsın. Korkmayın, ben cam değilim, kırılmam. Nasıl başlanıyor? Şöyle bakın, kollarınızı biraz öne doğru uzatın. Şöyle. Oldu mu? Biraz daha kaldı. Yeter. Yalnız kendinizi sıkmayın. Bütün mesele budur. Serbest bırakın kendinizi. İmkansız. Beni tutabilecek misiniz? Başlayalım da görün. Düşeceğim. Ne olur durun. Bırakın kendinizi bana, gördünüz mü? Hadi işte. Ayaklarım dolaşıyor. Bir şey olmaz Laura. Bakın kendinizi kasmayın. Ne kadar kolaymış değil mi? Yoksa masaya çarptık galiba. Zavallı attım. Kırılmış mı? Yalnız boynuz. Şimdi o da öbürlerine benzedi. Özür dilerim Laura. Böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ne yapalım, ziyan yok. Kim bile, belki böylesi daha iyi. Ama en çok sevdiğiniz oydu. Tekrar özür dilerim Laura. En çok sevdiğim diye bir şey yoktu canım. O kadar önemli mi bu? İstediğin kadar dikkatli ol. Böyle kolayca kırılır bunlar. Ne olursa olsun, çok üzgünüm Laura. Farz edelim ki bir ameliyat geçirdi. O boynuz da biraz acayipti zaten. Şimdi insan onun doğru dürüst bir şekle sahip olduğunu görerek ferahlıyor biraz. Demek istediğiniz zaman nükteden olabiliyorsunuz. Biliyor musun Laura? Siz herkesten başkasınız. Mahsur var mı böyle konuşmamın? Ciddi söylüyorum. Tuhaf bir havanız var. Ne bileyim, ekseriye ne hissettiğimi iyi ifade ederim. Fakat bambaşka bir şey. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Şimdiye kadar hiç kimse size güzel olduğunuzu söyledi mi? Çok güzelsiniz. Ve bu güzelliğiniz diğerlerinden çok farklı. Keşke benim kız kardeşim olsaydınız. Size kendinize itimat etmeyi öğretirdim. Diğerlerinden farklı olmak utanılacak bir şey değil ki. Bilakis herkes gibi olmak bir meziyet sayılmaz. Bir anda onların binlercesini görürsünüz. Ama siz bir tanesiniz. Onlar ayrı kotu kadar çoktur. Siz bir gülsünüz. Bir mavi gül. Fakat gül mavi olmaz ki. Sizin için olur, çünkü güzelsiniz. Nerem güzel benim. Her şeyiniz, saçlarınız, gözleriniz, elleriniz. Belki bunları yemeğe çağrıldığım ve güzel şeyler söylemem icap ettiği için söylediğimi zannedeceksiniz ama öyle değil. İstesem söyleyebilirim. İnsan samimi olmadan binlerce güzel şey söyleyebilir. Fakat benim söylediklerim kalbimden geliyor. Bir aşağılık duygusuna kapılarak insanlardan uzak kalıyorsunuz. Birinin sizin nefsinize olan itimadınızı artırması lazım. Size kendinize karşı bir yenilgi ve utanç duymanız yerine gurur telkin etmeli biri. Biri bunu yapmalı Laura. Biri sizi öpmeli. Belki bunu yapmamam lazımdı Laura. Neyse. Şiklet. Pekala. Bak Laura, senin gibi bir kız kardeşim olsaydı ben de Tom'un yaptığını yapardım. Eve bütün erkek arkadaşlarımı davet ederdim. Seninle tanışmaları için. Belki bunu sana söylemem doğru değil. Çünkü benim buraya davet edilmem böyle bir fikirle olmamıştır. Fakat bir an böyle olduğunu kabul edelim. Ne kötülük var bunda? Tek mesele benim durumumun böyle bir şeye müsait olmaması. Telefon numaranı alıp seni aramama imkan yok Laura. Gelecek hafta için senden randevu da isteyemeyeceğim. Bu sebeple yanlış bir düşünceye yol açmamak için ve seni incitmemek için bunu sana açıklamak istedim. Bir daha bize gelmeyecek misiniz? Hayır Laura. Bir kız arkadaşım var. İsmi Betty. Onunla her bakımdan anlaşıyoruz. O da senin gibi bir ev hanımı. Geçen yaz tanışmıştık. İlk görüşte aşık olduk. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Evvelki gün Betty'nin halasından bir telgraf aldık. Hastaymış. Hemen onu görmeye gitti. Tom da beni yemeğe çağırınca... Bilmiyordum ki. Niçin susuyorsun Laura? Bir şeyler söylesene. Nedir o? Atı bana mı veriyorsun? Evet. Hatıra olarak. Gel bakalım kırık boynuz. Neredesiniz çocuklar? Size biraz limonata getirdim. Ne var Laura? Ne bu ciddiyet böyle? Evet, ciddi bir konu üzerinde konuşuyorduk da. Allah, zaman gençlerini anlayamıyorum. Ben gençken her zaman neşeliydim. Gene de öylesiniz. Limonataya teşekkürler. Zahmet oldu. Hiç bile değil. Siz konuşmanıza bakın. Ben zaten tekrar mutfağa dönüyorum. İşlerim daha bitmedi. Özür dilerim. Benim de vaktim geldi. Yavaş yavaş gitmeliyim. Katiyen olmaz. Daha çok erken. Ne de olsa yarın erken kalkmam lazım da. Hakkınız var. Şu halde sizi bir şartla bırakırız bu akşam. Gelecek sefere daha çok oturacaksınız. Hangi gün müsait olur sizin için? Cumartesi? Çok isterdim gelmeyi fakat imkansız. Gündüz işe gidiyorum biliyorsunuz. Akşamları da pek vaktim olmuyor. Anlıyorum tabii, kursa gidiyorsunuz. Yok hayır, her akşam kurs yok. Fakat geriye kalan geceler Betty ile çıkıyorum. Betty mi? Betty kim? Kız arkadaşım. Anlamadım. Evet, Haziran'ın ikinci haftasında evleniyoruz. Tom bize bu hususta hiçbir şey söylemedi. Kimse bilmiyor daha. Bir duyulursa hemen Romeo demeye başlarlar bana. Hakikaten fevkalade bir gece oldu bu. Davetinize çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Herhalde acelemi mazur görürsünüz. Betty'yi karşılayacağıma söz verdim de. Ben istasyona varıncaya kadar herhalde tren de gelmiş olur. Bekletmek istemiyorum. Hakkınız var Mr. O'Connor. Güle güle. Saadetler dilerim. İyi şanslar. Allah'a ısmarladık Laura. Hediyeni asla unutmayacağım. Söylediklerimi aklımdan çıkarma, olur mu? Hoşça kal Shakespeare. Güle güle. Dikkat edin düşmeyesiniz Mr. O'Connor. Merak etmeyin, merak etmeyin. İyi geceler. Güle güle. Bak hele. Gördün mü olanları? Bizim genç nişanlıymış da haberimiz yokmuş. Tom. Evet anne. Bize arkadaşının nişanlı olduğunu söylememiştin. Cem'i nişanlıymış. Evet, biraz evvel söyledim. Ben ne bileyim? Çok garip. Ne gariplik bunun neresinde? Onun mağazada en iyi arkadaşın olduğunu bana söyleyen sen değil misin? Ben orada çalışıyorum. Herkes hakkında bilgi toplamıyorum. Zaten ne yaptığın var ki? Hem rüya aleminde yaşıyorsun. İşin gücün hayal. Gene mi başladın sen? Başımı alıp gitmekten başka nereye çare yok galiba. Nereye? Sinemaya. Sinemaya. Sen rezil ettin alemi. Bütün o gayretler, masraflar, hazırlıklar. Hepsi boşa gitti. Halıların temizlenmesi. Laura'nın yeni elbisesi. Her şey. Bütün bunlar niye? Başka bir kızın nişanlısını ağırlamak için öyle mi? Hadi git sinemana sen. Hadi koş. Bizi düşünme. Ne terk edilmiş alanı, ne de sakat kız kardeşini. Kendine bak yalnız. Yalnız kendi zevkin için yaşa. Hadi koş git sinemana, koş koş. Pekala pekala, gidiyorum öyleyse. Madem ki ben kendi zevkim için yaşıyormuşum, gidiyorum. Fakat bu defa sinemaya değil. Nereye istersen git. Ay'a git istersen. Hadi durma, koş koş. Annemin dediği gibi Ay'a gitmedim. Daha ötelere uzandım. Çünkü zaman iki yer arasında en uzak mesafedir. Saint Louis geride kaldı. Babamın yaptığı gibi onun izini takip ederek uzayda kaybolanların peşine düştüm. Oldukça uzun bir yolculuktu bu. Şehirler henüz ağacından kopmamış parlak renkli yapraklar gibi süzülüyordu etrafımda. Durabilirdim. Fakat her seferinde başka bir şey beni kendine doğru çekti. O kadar ani olarak karşıma çıkıyorlardı ki neye uğradığımı şaşırıyordum. Bazen aşina bir şarkıydı bu. Bazen şeffaf bir cam parçası. Belki şu anda bilmediğim bir şehrin karanlık sokaklarında ilerliyorum. Biraz sonra bir aşina bulacağım kendime. İşte parfüm satan ışıklı bir vitrin. İçerisi gökkuşağının renklerinden yapılmış cam eşyalar, narin renkli şişeciklerle dolu. Derken aniden kız kardeşim omuzuma dokunuyor. Arkama dönüp gözlerinin içine bakıyorum. Ah, Laura, Laura. Seni bırakıp gitmek istedim. Fakat düşündüğünden daha bağlıyım sana. Radyo tiyatrosu bitti. Tennessee Williams'ın yazdığı, Ayhan Uytun'un dilimize çevirdiği Cam Kırıkları adlı bir oyun dinlediniz. Kamuran Yüce mikrofona koydu, Kent oyuncuları oynadılar. Yıldız Kenter, Amanda. Müşfik Kenter, Tom. Çiğdem Selışık, Laura. Tuncel Curtis, Jim rollerindeydiler. Teknik prodüksiyon Arif Temizer.